إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار تكزانكو كتك إيمان katika vitu alivyotuambia Allah tabaraka wa taala akavitia ndani ya nafsi zetu ni kitu mahabba kupenda hiki kitu kila mmoja anacho na huku kupenda alikokutia ndani ya nafsi zetu akakuwekea utaratibu Kwa hakika inavyotakiwa kupenda kwako kuwe na watu walivyo katika jambo la kupenda leo juhudi inahitajika jitihada inahitajika ili kudhibiti kupenda tuliko nako kuendane na Allah tabarak wa taala anavyotaka Ni kitu ambacho kipo ndani ya maumbile lakini Allah tabaraka wa taala anavyotaka katika dini yake hii ni kitu amekiwekea mipaka sana na wengi wamekiuka wamevuka mipaka hiyo Mahaba ya kwanza kupenda kuliko nambari moja Allah tabaraka wa taala anataka uelekeze kwake yeye. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Allah aone kwamba wewe yeye unampenda zaidi kuliko kinginecho. Na hili limeferi ndani ya nyoyo za wengi katika sisi. Lakini ndivyo anavyotaka Allah tabaraka wa taala. Tumtangulize yeye. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan miongoni mwa watu kuna ambao wanajifanyia miungu yao kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbunahum, wanaipenda hiyo miungu yao, kahubbillahi, kama anavyopendwa Allah, yani kama wanavyompenda Allah na miungu yao hiyo wanaipenda hivyo hivyo. Hapa ameelezea jinsi walivyogawa kupenda kwao, yuhibbunahum kahubbillahi, ikaonesha wao pamoja na kujifanyia miungu hiyo, lakini kumpenda Allah pia wanako, ikawa wamegawa sawa kwa sawa. Walladhina amanu, lakini wale walioamini, ukiacha hawa waliotajwa nyuma ambao wanapenda mambo yao kushirikina, Allah tabaraka wa taala anasema wale walioamini, ashaddu hubban lillah, wanampenda zaidi Allah tabaraka wa taala. Sasa hapa ndipo pa kujiuliza, hii ndiyo sifa ya walioamini anayoitaja Allah tabaraka wa taala, kwamba wale walioamini mapenzi yao ni makubwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja angalie na akague moyo wake, istafti qalbak. Mtume anasema hebu uulize moyo wako, taka kujua kuhusiana na moyo wako ndivyo ulivyo. Allah anasema walioamini mahaba yao ni makubwa kwa Allah kuliko kinginecho. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, akielezea Anas ibn Malik, anasema rasuluna, mtume wetu, thalathun, mambo haya matatu, man kunna fihi, mtu ambaye yatakuwemo ndani yake, atakayekuwa nayo mambo haya matatu, wajada bihinna halawata al-iman, ataipata ladha ya imani, atajua imani ikoje na imani iko vipi na imani utamu wake ni upi. Mambo haya matatu, an yakuna Allah wa rasulahu, ni pale atakapokuwa Allah tabaraka wa taala na mtume wa Allah, ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni kitu ambacho moyo wake unapenda sana, anapenda, anampenda Allah tabaraka wa taala, anampenda mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimma siwahuma, kuliko kinginecho chochote kisicho kwa Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Wengi kwa sababu mahaba haya wanakuwa hawapo nayo, wanakuwa hawajui wanampendaje Allah. Anachojua ni kupenda pesa, anachojua labda ni kumpenda yule ambaye ni mtu wake au labda ni ahli yake na vitu kama hivyo, lakini kumpenda Allah tabaraka wa taala anafahamu mtu mwenye imani sawa sawa. Na mtume hapa anasema atakayekuwa navyo vitu hivi ataipata ladha ya imani, Allah na mtume wake, akawa mtu anawapenda kuliko kinginecho. Sasa tufikirie nyoyo zetu zimekamatika na mapenzi gani zaidi. Hizi nyoyo hizi lazima kuna kitu kipo, yaani hilo haliepukiki. Ufanye ufanyavyo, uongee unyamaze, lakini katika moyo wako kuna kitu kipo ambacho kwako ndo kimekugusa mno. Sasa mtume anasema waumini wanampenda Allah na mtume wake zaidi, na Allah ndio aliyotangaza kule katika Qur'an, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi nakupenda ewe mtume, isipokuwa nafsi yangu. Mtume alimkatalia kupenda huko mpaka alipomwambia basi nakupenda hata kuliko nafsi yangu. Akasema al-ana ya Umar, Umar sasa hivi ndio unanipenda sawa sawa. Mtume apendwe zaidi kuliko hata nafsi yako maana yake. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jambo la pili ambalo mtu atapata ladha ya imani sawa sawa, kwa maana yeye yuko ndani ya imani na anaielewa sawa sawa imani yenyewe, ni kumpenda mtu si kwa lingine. Kumpenda mtu si kwa lingine illa lillah, ampenda yeye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Moyo wake akahisi ana fulani, mimi yule mtu ameniingia kweli moyoni. Sababu ni nini? Allah tabaraka wa taala. Na hawa ndio waliowataja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyosimulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika Sunan Abi Daud, na hadithi kaisahihishwa ikasahihishwa na wataalamu wa hadithi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kipengele kinachoambatana na hili, anasema inna lillahi la unasan, Allah tabaraka wa taala ana waja wake, ma hum bi anbiya wala shuhada, hao si manabii na wala si wale waliokufa katika dini ya Allah, katika kuitetea dini ya Allah, si mashahidi waliokufa katika kutetea dini ya Allah, na wala wao si manabii, ni waja wa Allah. Lakini yaqbituhumul anbiya wal shuhada, lakini ni watu manabii wenyewe. Manabii wenyewe wanaitamani hali ambayo Allah amewapa watu wale, wanaipenda, wamependezewa daraja ambayo Allah amewapa, hali ya kuwa wao si manabii na wala si wale waliokufa shahidi katika dini ya Allah hata. Lakini manabii wakiwaangalia wanavutiwa na wanatamani hali hiyo. Wala shuhada, na wala si washuhada kadhalika, na wale waliokufa wakitetea dini ya Allah tabaraka wa taala wanaingiwa na khera, wangepata daraja hili na wao pia. Bimakanihim min Allahi tabaraka wa taala, kwa nafasi ambayo Allah amewapa mbele yake yaumal qiyama, siku ya qiyama. Fikirio hiyo nafasi inayotamaniwa na manabii siku ya kiyama, sio leo, siku ya kiyama. Na manabii Allah amewathibitishia yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, siku ambayo Allah hatowafedhehesha, hatowahuzunisha manabii wake na wale walioamini pamoja nao. Nuruhum yas'a, lakini kwa wakiwaangalia wao wanatamani na ile pia ingekuwa yao. Masahaba wakamuuliza Rasulullah, akhbirna man hum ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hebu tutajie hawa watu ni kina nani, hao ni kina nani ambao wamepata daraja, watapata daraja hiyo siku ya hukumu, siku ya kiyama, siku ya majonzi, siku ya majanga, siku ya matatizo, lakini wao nafasi yao mpaka inatamaniwa na manabii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hum qaumun, hao ni watu tahabu bi ruhillah, walipendana kwa ajili ya Allah. Allah tabaraka wa taala alivyowafundisha dini hii, yule akaifuata na yule akaifuata akapendezewa na mwenzie kwa sababu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. La ala arhamin bainahum, wala hawajaunganishwa na undugu kwamba huyu amezaliwa kwa baba mdogo, mimi mama mkubwa, wala kinyume chake. La ala arhamin bainahum, wala ala amwalin yataataunaha, na wala si kwamba wanapeana mali hawa, kwamba akikwama huyu, huyu anamkopesha, chukua hizo milioni kumi uondolee alafu utanirudishia, na yule akikwama basi anatoa. Haiko hivi kwamba kule kupeana peana, akikwama huyu anamkwamua huyu, akikwama yule na kwamuliwa na yule ikawa pesa ndizo zimewaunganisha. Hapana, haiko hivyo. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema, fa wallahi inna wujuhahum la nurun, na apa wallahi nyuso zao zinatoka nuru, nyuso zinang'aa. Wa innahum ala nurin, na wapo katika majukwaa ya nuru, wapo juu ya nuru na nyuso zao zinang'aa, wanatazamwa, wanatazamika. La ilaha illa Allah, siku ya kiyama hii. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaisoma aya ya Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, vipenzi vya Allah hao hawatopata hofu na wala hawatohuzunika siku ya kiyama. Hali ndiyo hiyo. Hawa ni watu ambao wamependana kwa ajili ya Allah, mahabba wameyatumia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na Mtume anasema, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ikawa mtu ampenda mtu si kwa lingine isipokuwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa an yakraha an yauda fil kufri, na mtu achukie kurudi katika ukafiri. Alikuwa na mambo ya kishirikina, alikuwa ni mjinga, anaishiishi tu, hajui hili wala lile wala hajali. Allah akampa nuru ya imani, basi mtu akachukia, moyo wake haukubali kurudi tena katika ujahili aliyokuwa nao kabla. Kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, kama anavyochukia mtu kutupwa ndani ya moto. Hali hizi tatu zamfanya mtu apate ladha ya imani sawasawa. Jambo la kwanza ikawa ni kuwa Allah na mtume wake ndio anawapenda zaidi kuliko kinginecho, na akampenda mtu kwa ajili ya huyo Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala akasema, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha, katika surati al-anbiya, nyoyo zao zimeghafilika na mambo haya, walahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun, na wana mambo yao hawa tofauti na wanavyoambiwa huko, hayo ndio wanayakimbilia, hayo ndio ambayo nyoyo zao zimekamatika nayo. Inawezekana mtu mahaba yaliyomwingia ndani ya moyo wake kwa sababu ya kupenda mpira, akaipenda timu, akaipenda timu, akaipenda timu kiasi ambacho wallahi mpaka mwenyewe anakuwa shahidi kwamba mimi Allah wala simpendi kwa kiasi hiki. Mwenyewe akawa shahidi kabisa, si kwamba labda amwambie mtu, mwenyewe akakiri kabisa kwamba mimi jambo la Allah na kuipenda akhera na kupenda nyumba ya malipo ya siku ya akhera na kuyaendea matendo ya Allah anayotaka, sipo hivi, sipo hivi. Akajijua hivi, nyoyo za watu zikawa zimekamatika na vitu ambavyo siku ya kiyama unafika navyo utaona aibu mwenyewe. Kwanza utaona timu ya watu ambao waliompenda Allah, waliokuwa karibu na Allah, jinsi wanavyokirimiwa, wewe unajiangalia na ulilobeba wewe, unatafuta kukulipeleka na huna, ndio unafika nalo hilo. Haya ndiyo ambayo yametawala sana katika nyoyo zetu, mambo ambayo hayana maana. Allah tabaraka wa taala akisifu waumini, qad aflaha almu'minun, akataja sifa walladhina hum anil laghwi mu'ridun, ni wale ambao upuuzi ule hawaujali, mambo ya upuuzi hawana taimu nayo. Hata kama ni shilingi 500, lakini kuwa 500 hiyo ambayo kwa hakika ni nauli ya mtu kutoka Kariakoo mpaka Buza, akawa ameenda kufanya jambo zuri au akaja huku kufanya jambo zuri, labda la biashara mfano, lakini wewe ukanunua kwa 500 hiyo, ukaenda kununua gazeti la udaku, gazeti la mpira, kisa nini? Jana walikuwa wanaumana. Simba na Yanga. Hukubali mpaka ukae kwenye kioo hata wakuonyeshe vichupi vinapita pale. Wewe unaona hawa nao wana matatizo hawa. Umekaa pale pale. Ya pale yakaonekana kama yako sawa sawa tu. Kuna kitu kimetangulia, kupenda umekutumia vibaya. Ashaitanu sawala lahum, shaitani kawapambia. Wa amla lahum, akawajaza matumaini, wasiogope. Kawaida tu hasi madogo madogo tu. La ilaha illa Allah. Kupenda ni ibada, ukitumia vizuri utakupatia thawabu kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Ukitumia vibaya ujua majanga yake yatakuwaje. Allah tukinge na matumizi mabaya na neema zake. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Inna haulai yuhibbuna al-ajila. Allah anaendelea kuelezea na kutoa tanbihi. Anasema hakika hawa watu wanapenda sana dunia. Kupenda uko, Allah anaelezea hakika hawa watu wanapenda sana dunia. Kumbe Allah alitaka uipende akhera. Wayadharuna waraahum yawman thaqila, wanaipenda dunia wakaiweka nyuma yao siku nzito, wanaiacha huko nyuma. Yani hawaigeukii ili waiogope, hawataki. Kuna darsa hapa la kufundisha tauhid, kukusogeza karibu na Mola wako huonekani. Kule kwenye mpira kule na mambo yanayofanana nayo, huenda mda mwingine mtu akalipia. Hapa darasa achukua tu kitabu chake, afika akaa anasikiliza darasa, anakumbushwa mambo ya akhera, akaangalia ni wapi anakosea, arekebishe wapi, na malaika wamekufunika kwa hii kheri unayoifanya, wala mtu hageuki. Inna haula yuhibbuna al-ajila, wanaipenda dunia hawa. Wayadharuna waraahum yawman thaqila, na wanaiacha nyuma yao siku nzito kwao. Tanbihi sana inahitajika sana, na atanabuh kwa upande wetu, tuzingatie sana haya mambo sana. Ni mambo ndio Allah shaandika kwenye kitabu chake, ndio yapo, hatuwezi kuyafuta sisi. Tumekuja kutokea karne za ngapi huko mbele. Nabiyullah Suleiman, Allah tabaraka wa taala anamuelezea, anasema katika surati Swad, wa wahabna li Dauda Suleimana, Daudi tulimpa mtoto ambaye ni Suleiman. Ni'ma al-abdu, alikuwa ni mja mwema huyu. Innahu awwab, Suleimani alikuwa ni mja mwenye kurejea kwa Mola wake. Akihisi hapa hajafanya sawa, anakimbilia kwa Allah tabaraka wa taala, anaomba msamaha akae sawa. Allah akasema idh urida alayhi bil ashi as-safinatul jiyad. Kumbuka Suleimani alipodhihirishiwa, anapitishiwa mbele yake farasi wazuri waliopambika, farasi wanapita na madaha yao. Nabii Suleimani amekaa anawaangalia farasi wengi, baadhi ya wafasiri wasema 1000 moja pita pale. Suleimani akapenda hata tawarati bil hijab, amekaa anawaangalia farasi wake tahamaki, amejisahau mpaka jua linazama, hajaswali swala ile ya alasiri. Hata tawarati bil hijab, mpaka jua linazama ameghafilika na hawa farasi. Fikiria, amekaa kwenye hicho kilichokuweka cha kidunia, bali hata hiyo biashara ambayo ni halali, hata hiyo biashara ambayo ni halali, lakini Allah anasema rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah yakhafuna yawma. Hao ni watu wema ambao kuuza kununua hakuwashughulishi wao, wakasahau wakaacha kumtaja Allah, wakiiogopa siku ya kiyama. Sasa hata liwe ni jambo la biashara ambalo la halali, lakini limekufanya mpaka unasahau swala, jua linazama. Angalia alichofanya Nabii Sulaiman. Qala rudduha alayya. Ha, jua lazama mpaka niko hivi. Hebu warudisheni hao farasi, leteni hao. Na hii ni mfalme Malik. Sulaiman ni mfalme. Nileteni hao farasi. Allah tabaraka wa ta'ala anasema fatufika mashan bisuki wal a'naq. Tafsiri ya masalafi wengi ni kwamba Sulaimani akaanza kuwakata kata miguu na shingo zao, siwataki tena. Kama ndo hivi mmekuwa sababu mpaka naacha swala inanipita, basi hao basi siwataki tena, wameshakuwa kwangu ni balaa, mmoja baada ya mwingine. Ahalul ilmi wanaelezea kipengele hiki, kwa nini kawaua farasi. Wanasema hili ni jambo ambalo kwake lilikuwa ni sheria, aliruhusiwa. Wanasema ma kana liyatuba an dhanbin bidhanbin, asingeweza Nabii Sulaimani atubie kwa Allah kwa kosa alilolifanya kwa kulifanya kosa tena. Ikawa hili jambo ni sheria kwake, Allah alimpa mamlaka kama hii. Na hili kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokata mitende katika Bani Nadhir, wakalalamika Bani Nadhir wa Yahudi, mbona umekata mitende yetu? Basi Allah akasema ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah waliyukhzi al-fasiqin. Hakuna mtende wote ambao mmeukata mmeuacha, yote mmeruhusiwa na Allah, na ili kuwafedhehesha hao mafasiki. Kwa Nabii Sulaimani alifanya hili baada ya kuona kwamba haa, farasi dunia hii imenishughulisha kiasi hiki mpaka mimi jambo la Allah. Qala rabbi inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi. Mola, jamani. Qala inni ahbabtu hubbal khairi, mimi nimependa dunia, yani mimi nipende dunia mpaka naacha kumtaja Allah mpaka jua linazama. La rudduha alayya, ni mshieri ni wakate kati. Yani wewe kama ulikuwa kwenye kioo cha kuangalia TV ya mpira, ilikuwa ha yafikia hatua hii, basi naivunja vunja. Wasema kama alivyofanya Nabii Sulaimani. Tena Nabii Sulaimani kilikuwa ni kitu bora, farasi wana thamani yake katika sheria. Hicho kioo kina faida gani kwako kama sio kukuletea majanga tu? Allah tabaraka wa ta'ala ametuwekea mipaka katika kupenda. Hata mke unampenda, iwe vipi umpendavyo, hakuruhusu kumuoa itakapokuwa huyo mke huyo hajakidhi vigezo vya kupendwa na Allah. Ndio pale akasema walau ajabatikum, hata kama mtawapenda hao wanawake, muda wa kuwa wana sifa ambazo Allah hazitaki, basi usiwaoe. Ikaonesha unamuoa mke kwa ajili ya kumpenda Allah, yule anako kumpenda Allah mkaungane. Wampenda huyu si kwa sababu huyu ni mahiri, akikaa kwenye hili analiweza. Huyu anampenda Allah tabaraka wa ta'ala, lakini kinyume chake kuna ambao wanawachukia kweli, wale ambao ni watu waliokamata dini kwa anavyotaka Allah tabaraka, moyo wake ukaumia. Kwani hawa hasa akili zao zikoje hawa? Yaani kumwona akili za huyu ziko zimekaa vibaya vibaya, zake yeye ndo zimekaa sawa sawa. Ndio shaitani ameshawalaza kabisa, anasubiri kuwajaza tu katika jahannam. Allah tukingi na haya yote na mengine mabaya, atujalie kule anakopenda Allah na kuridhia, na tusamehe tulimokosea. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.